الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زمائی زتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو، اللہ رب العزت یو ډیر لوی انعام و احسان کدی کلی او دی محلی والو با نکڑے چی در رب العالمین دی کتاب د قرآن مجید درس دا شورو او دا اللہ پا فضل او احسان مانی اختتام ترسید لے. دادا غوین کو او دزدکون کو او دخودون کو دپارا یولیہ دخوشالی خبر را. ذکر رب العالمین خپل کتاب کی ویلی چی زما د کتاب پا علم او ددی پا عمل بانی پکار دے چی زما دا بندگان خوشالیو کی. دنیا کی منگا تاسو زما عزت مندو او تمام انسانانو دخوشالی سسیزو نے جوڑ کری چی دیر مال اقتدار محلات او قیمتی سورلئی دیوان نند دنیا خلق خوشحالی. رب العالمین خپل کتاب کی وئی د خوشحالی شے اغد قرآن شریف علم او پدیوان عمل لے. زکد دنیا محلات او بنگلے او اقتدار داد دی فانی دنیا پوری دی پا قبر کی پکار نرازی. دارنگ میدان دا محشر کی پکار ناراضی. خوشحالی والا شے حقیقت کے آغا دے چا پا قبر کی مر گرے. خوشحالی والا شے پا حقیقت کے آغا دے چا غا میدان دا محشر کی مر گرے. نبی علیہ السلام فرمائے دی حدیث پاک کے راضی ویو انسان چی مرشی نتر قبر پورے غسر دری سیزو نزی. یو داغا مال او دولت ته یو داغا رشتہ داران دی او درم داغا عمل لے تاسو ګورئ یو مالدار سره وفات دی داغ لاری موټری اسونا خچر داغا اولاد رشتہ دار دا تر قبر پورې روان وی واغ خواگ بچی خواگ والدین رونا رشتہ دار داغی دغم رکار دے چپ خارو کی دفن کی قبر کی دفن کی ویاتی واپس رز حاغ داغا غمال سور لئی آغتی واپس رازی دسر پاتی کی دو والا شے صرف او صرف دد عمل لے او اغا عمل سو دو قرآن علم او پدی عمل دیو جن زمائی ذتمندو دا دیر لیو دا خوشالی خبر دا قران پاک کې رب العالمین دغه ویلي سوره یونس کې یو لسما پارا کې وایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اے زما حبیب دی امت تدی وایا دا الله په فضل او دا الله په رحمت چې قران علم دې سره د عملنا پدی پکار دے چی دا خلق خوشحالیو کی ہوا خیر مما یجمعون دا دا قرآن علم و عمل دیر غردے دا اغسن چی خلق کم مال و دولت جمع کئی زکا دا پا قبر کی پکار نرازی قرآن شریف پا قبر کی دا پکار راتنو والا شیدے نو دا اللہ رب العزت دا کتاب علم چی چال حاصل شی پدی درس کی کم مرگری ناس تی کم زنانو میند و خویند لوری دلے یقیناً چی غیت دا اللہ دا دی نعمت سمر شکر چی غی ادا کنا بکم بی زمائی ذات مد دا دا رب العالمین یو ډیر لوی نعمت تے زکا اللہ پخبل ہوئی اللہ ویوت الحکمت من یشا وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَكَدُوتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا رب العالمین دنیا مال و دولت دوستانو تم ورکئی نو دشمنانو تم ورکئی خو علم دو قرآن و دو سنت هاغ چال ورکئی چی خو خیشی يُوتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاب حکمت مانا سوا علم دو قرآن سرد عمل ورکی اللہ علم دا قرآن و سنت سرد عمل چالے چی خوخشی او چالے چی ورکڑے شو علم دا قرآن و دا سنت نرب العالمین وی فقد اوتی خیرن کثیرا دتا دیر لوی خیر ورکڑے شوئے سمر لوی نداغی اندازم لوتا سنشو لگولے داغی اندازم لوتا سنوشو لگولے او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی ما طرف تے توجہ کوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی من یرد اللہ به خیرا یفقه فی الدین دچا بارکی چی دا اسمانو نو دزمکو مالک دا خیر ارادو لری چی دی بند سرخی گڑکوم خیر کوم نپخ پل دین کی پوہ ورطور نصیب کی آغا خلکو سر یقینا اللہ دا خیر ارادہ کری چی خپل کتاب تے کینو دی او شپا و رز دا دی تلاوت کا اداز دکی او نبی علیہ السلام فرمائی لی ورہ دنیا کی منگا پسخی گو او زیری گو سکسانو تا سوک دچا محلاتو تزیری گی دچا اختدارو کرسی تزیری گی خو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پدی معاشرد انسانانو کی دو خلق داسی دی چی ورطو زیری گا ورطو پسخی گا او دا تمناو لر چکاش دی دغن تزموے نبی علیہ السلام فرمائی لا حسد الا فی اسنتین او باز رواتو کی فی اسنین امراغلی لا حسد الا فی اسنتین پسخی دل ندی پکار مگر دو کسانو تو پسخی گو زیری گورتا او دا غدم مرتبی او دا مقام او دا درجی زان دا پار تمناو کا یو غسرے چلا دا خپل کتاب علم ورکڑے او دیش پا و رز لگیا دے او پدی عمل کئی دا قرآن شریف علمم دے او دتا اللہ رب العزت پاغی دا عمل توفیقم ورکڑے دے مغسرے چی حلال مال اللہ ورکڑے حلال او دا شپی او دا ورز دل توفیق ورکڑے دا اللہ اللہ رکی لگئی دی دو کسان و بارکی زمین اصفاس خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی کزیری گئی نو دی دو تو زیرے گئی حلال مال له د شپې او د ورځې لګي. او یو هغه عالم د قران دی چې د قران شریف علم الله ورکړي او به پدی باندې د عمل کولو توفیق ورکړي. زمای عزتمند او نیک بخت دی هغه خلق چې څوک د رب العالمین کتاب ته ناست دي. او یاد ساته یا خلق له پخپل حال جڑا پکار را چې هغه ته د الله د کتاب د مجلس د ناست توفیق نه ملا. اغله دا سوچ پکار دے چې زمادارو ورو تربرو بل مسلمان گاونډي روزانا پشپا او رس کې قران توخ ورکړي کینی ندازه چې نکینم نما بارک الله لکه خیر اراده نې کړي. او چې دا اراده نه د کړي نو زمانه الله ناراض دی. ذکر رب العالمین چې چاته په نظر کرم او رحمت ګورې نو خپل کتاب ته کیږي. زکا دی کتاب تا ناس تا صدا دا دا اللہ دا مغفرت او دا بخنی او ذریعہ او سبب دے. قرآن شریف پخپلے ویلی سورہ فاطر کی اللہ وی سمع ورسن الكتاب الذین استفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات. رب العالمین په خپل کتاب کې وای بیا ما د خپل کتاب دا علم په میراث کې هغه خلکو لور کو چې هغه ما په خپل بندگانو کې خوخ کړی دي غره کړی دي. یو انتخابات هم او تاسو د جمهوریت په بنا باندې کو وای فلانه فلانی قوم منتخب کو. یو انتخاب د رب العالمین دی طرف لره. الله وای دې خپل کتاب علم د دې فهم د تا ناس تا د دې لپاره منډه او ترلا ز هغه چاله ورکوم استوفینا من عبادنا چې هغه ما په خپل بندگانو کې خوښ کړی دا غي انتخاب مې دې کتاب د پاره کړې. خو بیا وایي دغه قران شریف والا وارثان او حاملین په دې کې بعضی داسې خلک دي چې ګناهونه هم کوي بعضی درمیان دی او بعضی بالکل نیکو تڑوان دی کی گناڑو کینا خورستو اللہ دی دریو وارو خلقو سره د جنت او د مغفرت وعده کری چه قرآن تناس دے قرآن شریف تناس دے او دائی صحیح طریقے سر ازدکو او دا زمائی عزتمندو بیانی نو دی دا سی خلقو سر اللہ دی جنت او د بخنی وعده کری دا سه خلکو سره الله د جنت او د بخنه وعده کړي. اوس کم خلک چې نکی نی درستا نه د پاره زما عزت مندو په دیوان ډیر خفقان پکاره وای سره وی رزق لګلري او تیار وی زرات له نشم. ګوره حضور صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی وای زیره ورکا خلکو لچ پتیار کی جماعت ترازی د یو مکمل رڼا پر ز قیامت باندې او د زمیدار وطن نه شپه تاسو چې توبه پریخي چې تیار ده وبنه لګو زکه هغه معمولی غونتی ظاهری ګټخکاری چې کوبونه لګو د جوار او غنمو غنی به دغه شان خراب شي برباد بشي فصل. مې یو سره ک پتور تیار او د شپه وبول غول لزی نا غسرې وسمره مبارک وي چې دې د کور د تیار نه را روان دې په دې نیت چې د الله کتاب بزکو. او دا مسله حدیث صحیح کې راغلی حدیث صحیح کی راغلی ہو چه طالب العلم چه ده قرآن او ده دین ده زدکول و پنیت ده کور نرازی ده دمر عزت و احترام ده ده کور نپراوتو سر دمر قیمتی شو چه ده اللہ ملائک رحمت ده رحمت اغا وزر ده ده قدمون ده اللہ انده غوڑای ده حدیث ده کنا شکاہ شریف کم راغلی نورو کتابونو مذکر کرد. یعنی ده ده کور نپراوتو سر دمر ده خیر و ده برکت ندک شو چه رب العالمین تا پتہ لگی چه دادا اللہ دوست تے دادا اللہ ولی دے دے دے علم پتلب کی رووتو نو دکور نظمائی ذات مندو فرشتی ورطا در رحمت وزر غرائی دیکھئی تا خبر بانے دا مسئلہ دا شریعت چه کم سڑے دا دین اسلام دا زدکر پنیت دکور رووتو نو کسفر اللہ دے اکنیز دے دے خود دے دا علم دا طلب غزیتا دا فرشتو دا وزر دا پاس رازی دا عزت او احترام الله رب العزت د قران ز د کوونکو تور کړي بدله چې موږ تاسو زما عزت مند په تیارو کې راشه. او دا حدیث ته یې په لګورای دا حدیث ته زما عزت مند جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمای سوچ چې په کوم لار د دین د قران د ز د کول لپاره زی دغه لار د د لپاره د جنت لار ده. نو یاد ساتي دا سمر خلق ناشې وعدو کئی دا اللہ پا دیکور کی چی مون با دا قرآن شریف درس لرازو زکر دا خوزمون دا علماء کرام و زمواری دا چې دای خپل زندگی د قران په درس او تدریس کې ختمه دا نه چې اول ختمه شو جوړی شو. مفتی شفیع رحمت الله علیه یو عجیب جمله لیکلی، معرف القران مصنف نور الله مرقده، هغه چې کله پیندل لس پاره معرف پورا کړي نو د پیندل سمې پاره د تفسیر په اختتام کې بیمار شوه، نو يرد آیا غم دې چې دا پیندل لس پاره خو پورا شو چې دا پیندل لس نور ان پاتې شي. خو بیا وای یره د قران شریف تفسیر ختمول مقصد نه دی، دا خپل زندگی د قران په خدمت کې ختمول مقصد دی. یې ته خبر وای چې دا سه حالت کې مرغ راشي بد قران خادمه. مولا علی قاری رحمت الله علیه لیکلی، د امام غزالی رحمت الله علیه ذکر کړي. امام غزالی رحمت الله علیه سو یو لوی شخصیت، علماء لیکلی بادشاہ او یو مدرسه جوړ کړي او بیا چالو یا طالبان ټول د دنیا په فکر کې لګیږي. نو بادشاہ او جامع بدلی کی او راغه د خپل مدرسې معاینه کوله، نو یو طالب له وی تیله مولی کی نو چاوی پلار می امام دی چه داغه امام تیرا لپاتی شی، چاوی پلار می قاضی داغه نفس با قاضی کیگم، چاوی مفتی داغه نفس با مفتی کیگم. او طول طالبان داغه شان ازگار گرزیدن و یو طالب گوٹ که ناس کتابی کتو، بادشاہ راغه بادشاہ ورس رکی ناس و اغاڑ و داو نوی جرا سر سوک ناس تیو که ناس نوی نا بادشاہ ولوی نی پی جنی جرا بادشاہ گورز ناس متما طرف لنگوری ازگار نیم ستا کتولا. اخیر ډیر په مجبورۍ ول ویلم سره پاره کې ویلم د الله درزاده پاره کو. امام غزالی رحمت الله علیه تا بادشاہ وی چې ما خو مدرسه لړولا لیکن یو استاد و جن ټول مدرسه نه لړو. هغه امام غزالی رحمت الله علیه زموند دین د مشرانو د دین سره څنګه شوق. مولا علی قاری رحمت الله علیه شرح د فقه اکبر کې لیکلی، و امات الغزالی والبخاری ولا صدره زن قدم شروع دے دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ، او زن قدم کی بخاری شریف دے سینے دے پاس ہے، روح پروازو کو بخاری شریفی دے سینے دے پاس پاتش. قرآن سر ودا سی من ساتی چی تر مرگ پوری دی سر بدے شدت تعلق وی، شدت تعلق وی. او یاد ساتی چاچی دے قرآن سر تعلق جوڑ کرے نو اغ خلق اللہ پا دنیا و پا آخرت زوارو کی دے بلندی اوچت مقام تے رسولی. سونا نیک بخت دی اغ خلق چشپا و رز دا غیز دکرا و تعلیم و تعلم دا دا قرآن دے. بعض علماء نوی چاہتا پوست کرو چی علوم دا دین خودے رو نو دا تاسو دا قرآن دے درس و تدریس تا سکی نو لئی، فقہ دا صرف دے نحو دا اغا علوم مستنبتا دا قرآن و سنت نٹول دے دین علوم دی خدا دے تا سکی نو لئی. نئی ورتوی دی یو حدیث د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تاسو کی بہترین انسان هغه دی چې دې د قرآن تعلیم ورکړي، قرآن په خپل زده کوي. په دې خبره واه ورا مزګزارم دنیا کښتا روجونی او عالم شته زما عزت مندو، حجون عمر او عالم شتا، jihad او عالم شتا، الحمدللہ د دین ګڼ شعبې دي او پدې تمام شعبو کې د خیریت او د بهتروالي د افضلیت مقام جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته ورکړي، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، هغه خلک چې قرآن زکۍ په زبان د رسول الله صلی الله علیه وسلم بهتر دي، او هغه خلک زمای عزت مند چې قرآن خی نو په زبان د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بهتر دي. دیو جن زمای عزت مند دا څومره خلک یې څومره زمون مرګري یې رونه مسلمانان یې نو د قران شریف په درس کې کی نه یو دا درس زموږ دی مرګرو داسې وخت کې کای چې ګورې شاوزر نشتا ما سوتن نپس دکاندار دکانداری هی د زمیدار زمیداری ختمه ای یو ورځ ته چې ته زمیدار د وګو نمبر نو خیر په هغه ورځ عذر دی کو ما سوتن کوم چې سړی نیمه ګنټه زمای عزت مندو د الله کتاب ته نشي ورکولې نو سبب دا هغه انسان د الله په حضور کې څه جواب دی. او یاد ساتي زمای عزت مندو چا چې د قران شریف د علومنا د دې د ذکرنا او د دې د عمل نه مخړولې نو سبب میدان د محشر کې د دې سړی په مقابله کې رسول الله شکایت کوي. او د چا مقابله او شکایت چې امام الانبیاء سید المرسلین روزی سمو خیال لیا بچ کی دیش تاسو ګورئ ذخیره د احادیث وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخ مبارک شهید شوه، ټول بدن د ایمان او د توحید د مسلین د وینو نه رنگ شوه، بیزتی شوی خلقو پی لاری تکلی تکانی تکلی و میدان نمہ شر کے با آغا خلق اللہ لنخی چا اللہ دا پکان ویشتے و دغاخون شیدان کلو میدان نمہ شر با یو رسول اللہ بسوئے اللہ وی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا نبی علیہ السلام با میدان دا محشر کی وئی اے زما رب دا زما غومتیان دی چستا کتاب شات و غرزول او پریخے او ننمون دا قرآن شریف تلاوت پریخے کنمون دی پریخے دو وقت کدی او سلیز رتا روٹائی نکی یو یر بیبارے نسم رچ دا غوثی حکیم او ڈاکتر او طبیب تزان رسائی دا سیدہ کنل او کدری وقت نینو بیاو یر او سپوڑو بس مڑکی گا لیکن کال تیر شی خود قرآن تلاوت تزر نکی جی میاش تی تیر شی خود قرآن تلاوت تزر نکی جی نو دا روح بیمار دے کنل دا روح دا پارخ و خوراک و غذا دا اللہ دا کتاب تلاوتو نن دا اللہ دا کتاب دا تلاوت مو سر وقت نشتا علام کدے صحابہ اکرام دا کورون پہچان او دا غیم معرفت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته پدیو نبی علیہ السلام یو حدیث الفاظ دی وی ما ته د ورځې د صحابه کرام و رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د کورونو پته نه لګی د شپې را نه پته لګی صحابه عرض کوي پسو د قران په تلاوت باندې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته ویلو بیگا تا سره تیرې دم په تهجد کې د قران وی او په کلاره کلاره دی لک پتی زوایا زکا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاہتا پوس کرے وی مورید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تحجدو کی دا قرآن دا لستو سے ترتیب دے وی چی حجرہ کی دن و لاروی نبار پا غولی و میدان کی دا قرآن آواز ہو رہی دیش سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیوی بیگا تاثر تیرے دن تا خوڑیر پا تیز تیز تحجدو کی قرآن وی وی لک پا کلا روایا ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالی عنہ تیوی لو وی بیگام استاد قرآن تلاوت تا غوگی خیو لقد اوتی مزمارم من مزامیر آل داود وی تالا خود داود علیہ السلام پا خوگو وازونو کی آواز ملاو دے اگوی دا اللہ حبیب تا ما تا غوگی خیو یاو وی کمال فتوی ما با نورم در لخوک کڑے وی نور با من خوک کڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شپے دا صحابہ کرام دا کورونو شناخت و معرفت پا دی کولو جو دا قرآن تلاوت والا آواز تراوت دا صحابہ کرام زیاد اوقات پس کیوں پا تلاوت کیوں او دغه تلاوت او عبادات او خلق ایمان ته مجبور کړو علامه حافظ ابن کثیر البدایه والنهایه کې لیکلي چې مکه معظمه کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح کا نو غټو غټو کافر ایمان راړو خو یو دشمن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چرستو صحابیه جوړ شوی حضرت هندا رضی الله تعالی عنها جی بالکل ایمان نراړو او د رضی او د شپې خلق فساد او شر او د نبی علیہ السلام قتل و قتال ته تیارول او د زنانو په جنگولو د سړو کې ډېر لوی تجربه شي دورونه څنګه او جنگي کور کې مور او زیو جنگي خاندانونه تباہ کی ندی کوشش کول خصوص د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله تراوته شل د الله په مقابله کې انسان کله ټینګی دی شي دې شپې وی چې وارو کته خو شرارت کې راشا وګوره چې دا صحابه کرام څخه نو حرم شریف سره له هندا چې وی قتل صحابه کرام سوق په ناس تی تلاوت کوي سوق په ولاړ تلاوت کوي سوق په رکوع کې جاړي سوق په سجده کې جاړي ساری خاون ته ما سره لاړ شې ایمان راړ نا ورته یې خو در سره نظم خو ته چې دومره کله کوي دارا لو آیا چې ستاد اړو پسند رم شو او دا ایمان روړو ته پس تیار شنه ګور هغه دشمن د اسلام وای دا غزنانو چې د حمزه رضی الله تعالی عنہ سینې سره لوا زړی راسته او چکونه ته لګولې و هغه ولس ټکړې کړ وی زما دي دا الله په ذات قسمی حضرت هند وای چې بیګا په دې کور کې دا الله روان دې کوم جاو عبادت او دعا شوی دین مخ کې قلم الله دمر په دې کور کې نه یاد کړی شه د صحابه کرامو دا حالات د وجن خلق زما عزت مند ایمان ته تیارې دل نبی علیہ السلام دا چا بارکه به شکایت کئ چې د قران تلاوت پریخه دا یو حق ده کنه خو د قران حق ته تلاوت نه ځان بم په مقصد پوهه ځان بم د قران په مقصد باندې پوهه ځکه الله رب العزت خپل کتاب کی دا ویلی الله وی کتاب ننزل الله الیک مبارک لیدبروا آیاته لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ الله وی دا کتاب دے مارا لے گلے د خیر او د برکات نڈک دے د دنیا ټول خیرونم په دې کتاب کې پراته وي او د آخرت ټول خیرونم په کې پراته وي. د سد پار را لګل شوی دی چې دا خلق د دې پایاتونو کې سوچ او فکر وکړي. سوچ او فکر بلا د معنا زکیدونه نکي ورنه سره په اردو او انګریزي نه پوي ته ول کتاب او اخبار ورکاو په کیسه سوچو کی. قران شریف کې سوچ او فکر هغه سوچ کولې شي چې معنی دې کی. او ګوره د مو نمخ کې څه خلق تیر شو دا غي مذمت الله ذکر کړي. سوره بقره کې الحمدلله تاسو تفصیلا درس کې ویلي چې دا يهود د ناکار عالمانو هغه قباحتونه نقصانات الله ذکر کړي ډېر پاره چې د امت په عالمانو کې د يهودو والا خوونه رانش. نو کله چې د ناکار عالمانو د يهودو هغه ناکار اخلاق ذکر کړي نو به د عوامو یو سلسله شروع کړي. نو دا عوامو یو نقصان دام ذکر کړي. الله وای ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب. بعضی په دای کې عوام دي زنې د دې يهودانو نه عوام دي دا غي نقصان سره د الله په کتاب پوهینا د نقصان ذکر کړي. لا يعلمون الكتاب وای چې په کتاب نه پوهیږي نو دا د روان څه پسې دي. وَي وَمِنْهُمْ مَّن لَّا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. دغه کې علماء د امانیه غړې معناګانې کړې او دام د تشت علاوه پسې رواني ځان په پته نه پوهیږي او تشت اورات غ الفاظ لولي الا امانیه یو معنا دا وا. یا چې د قران علوم د منزل لري کې نو بیا روان د سپسې دي د کیسو کہانو پسې رواني. تاسو ایمان سروائی چې کله حق پرست علماء او خلا د حق په بیان واځ کړی نو پدی ممبرونو جماعتونو کې کسی کہانی خلکو وی کنه به پدی ممبر به وی چې زما کې دلان دی غوي او دا زلزله ذکر ا دی چې غخ کر بدل او دا به وی چې د یو له سدول سو کال وډو به ډېرې رسته زمون کلی کې اومه شروع بیا خو رسو سو پیر قران شریف ختم کو وی د جمعه امام تر عالم ما وی زما سره ضرورت ته ویرای دی ګټ کې کین او دا وځي ته په خوا. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ الله. اے شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله د خدای د پاره مال سره کله چې د قران او د سنت زما عزت مند علم نی نتاسو قتل چې خلکو غیر الله را مدد کول او اولیاء کرام را مدد کول دا غي دنو نظرانه شکرانه ور کولې توافنه کول او چا غق قدر لنه شکول چې دا شي نه رواني. د قران شریف دمای عزتمند یو حق څه دی چې پدیوانی د دې په معنا ځان پونکو. او بیا ګوره هټ خبردار تاسو کې الحمدلله داسې طلباب هم ناس وی داسې مرګری هم ناس وی چې قران شریف ختم کړي. وګوره د قران شریف ختمول تشدانی چې بس الحمدلله شروع کو الناس باندې درې روزانه چې درس راځي نو بل رضا سوچوکه چې زه قران ته کینم دا خو د هدایت کتاب دی زما په اخلاق او اعمال او عقاید او زندګۍ کاروبار کې سره د بدل راغی. نو که چېرې د قران د ناس ته سره ستا اخلاق ستا شکل ستا عقیده ستا د کور او د بار په زندګۍ کې فرق راځي دې ته وایي هغه علم نافع. او که نزی او راضی لیکن ناقیده کی فرق راضی نہ زندگی کی انقلاب راضی. نو حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی جی بعض خلق وی قرآن میں ختم کو قرآن دد پا وجود کی اخکاری دا دا قرآن گو ردی وجود کی اخکاری چکلے صحیح طریقے سر ختم کی اخلاقو کی اخکاری پا غبونو کی اخکاری پا سرگو کی اخکاری پا لاسونو کی اخکاری. دا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول لے چی بعض سڑے وی ما قرآن شریف ختم کو حالان کی قرآن دد پا اخلاقو کی نخکاری د په عقیده کې نخکاری د په کور کې نخکاری د قران د صحیح ویلو سره زمای عزت مندو په زندګۍ کې انقلاب راځي. زندګۍ کې انقلاب راځي په کور کې انقلاب راځي په بچو کې انقلاب راځي. نو هغه چا د پاره د قران علم علم نافع ده چې د چا په عقیده او په زندګۍ کې انقلاب راوست. خدام ګورې زمای عزت مندو یادو ساتي دا یادو ساتي چ قرآن او سنت علم با الزمای عزت مندو موږ او تاسو لزده کیږي. د خپل عالمانو زمای عزت مندو عزت او احترام پکار دي. د هر یو سپینګری عزت او احترام پکار دي. او بیا خاص کر چې اوسړي قرآن او سنت با عمل عالم نه خد انبیاء علی مسالم په صحیح وارثانو کړي مداغی عزت او احترام دا با اللہ سبب جوړی د دې خبرې چې موږ او تاسو ته دین رورس خدا یو خبر یاد ساتي زمیندا درسونو کې بعضی مرګري کینی دا ګوره طریقه دا دین څنګه ځکه دا هر شي د ذکر د پاره څخه قوانینو او ترتیب وي لکه دنیوي علوم زور کړي نو زمیندا عوام زمیدار دکانداران ټول د دې خبر دي چې ډاکټر څنګه جوړي یو انجینر څنګه جوړي وچون کې د قیامت په علاماتو کې علامات او چې جهل عام شي نو نن جهل دمر عام شوه چې دا ترتیب به اوسړې نزد کوي چې عرب قرآن او سنت د پویدو سره ترتیب دي خبر له خیال رسی کړه مور تاسو ګورئ دا دنیوي علوم دا تش د کتابونو نزد کیږي بلکې دا غیر پار د رجال او د اشخاص ضرورت دی دې خبر وای ورنه کدا چې خو یو سړی ولې ډاکټري کتاب راړې او دې کور کې به مطالعه کوله که په انګریزي نه پوهېږي نو پښتو کې کتابونه شته اردو کې شته او بیا به ځان لې کړي چې فلاني ډاکټر دی خدا چې یو کې یو سړی کې چې کور کې هغه د ډاکټري مطالعه او کاوزان سره ډاکټر لیکي مداخله ور پوره خان دي کنه بخان دي یو سړی که په کور کې د انجینرینګ کتابونه او ځان سره انجینر لیکي خلک خان دي کنه خان دي دارنګ یاد ساتي چې یو سړی قران او سنت د کای تش د مطالعه او د کتاب نه دغه گمراهی د لپاره کافی ده بس تاسو ګره موږ په نفلو کې موایو په سنتو کې موایو واجباتو کې موایو فرایضو کې موایو اهدنا الصراط المستقيم اله العالمین موته صراط المستقيم خو تاسو مولانا چې ویلي چې صراط المستقيم سره قران او سنت اے الہ العالمین منت سوخ ہے یو معنی دام دکنا اس دن الصراط المستقیم اللہ منت قرآن و سنت ہے نوی قرآن و سنت برا لسنگ ہے جمون بخبلا عربی یا پا اردو کی چاہ ترجمہ لی کے لیا پختو کے مطالعہ بے کہ وینا صراط اللذین انعمت علیہ دغ صراط المستقیم بدا آغا چا پا طرز و طریقہ زدکی چتا پہ انعام کرے دیو جن آسمانی کتاب اللہ تش ندر آلے گرے چا قرآن رولے گلو خلق العرب علیوی چستاز اخپل جب داو مطالعہ کوئی ورسر اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رولے گلو چا دا کتاب زدکی زماد دی نبینا پا دی عملو کئی لکسنگ زمادہ نبی کس دا سے ہر آسمانی کتاب سر اللہ او نبی رالے گلے کم سړی چې د تشه مطالعه زمای عزت مندو نزان په دین پوي نو لکه څنګه دا غو ډاکټر او انجینر پوری خلک خان دي نو دی خو زیات د خندا قابل لیک چې د دین اسلام زده کړه کوي دیو جنا یاد ساتي دا مسله او خپل عالمانو منئ که چاو من الخير به جولې کی واقعي شي او که چاو نه منل نو نقصان ورته ملاوش کم کتابونه چې ګورئ نو د خپل یو مستند عالم نه تپوس کوي چې زما د شان سره کم یو کتاب داد کتو قابل دی داد علماو په منځ کې اتفاقی مسله ده چې یو سره د هر فرقی کتاب ګوري د هر فرقی کتاب ګوري به تپوسه کتاب ګوري دا سره به گمراه کی او دا زمونږ د کم عمر روان دي خلک گمراهان شول یو کس مونږ سره درس کې وکي ناستو نو ما منه کوم اتدا د ګډ وډو جماعتونو کتابونه مونږ ګورو اگر داس گمراہ شو جی ټول امت ته بیا کافر وي ویګه ته خبر وای باز خلک کی د عمل مادنی د خپل مشر د منلو مادنی د خپل مشر د منلو مادنی زمای عزت مندو یو عالم لته نه واستاد فهم مطابق تعالی وای چې دا کتاب وګوره قران او سنت خدا سي زمای عزت مند شي نه دي چې ګوره کچره تش په جوابانه قران زکی دي نو با سي پسونو آیاتونه دي چې صحابه کرام ته راغی شکال او نبی اسلام ته راغی دا یاد ساتئ چې علم زمای عزت مندو بغیر د صحیح استاد زده کیږي نه عمر علما یو خبره کړي وای دي صحابه کرامو کې قاضیانو کو نو خبره له خیال رسی مفتیان پکیو کنا او مدرسین هم پکیو کنا لیکن صحابه کرام په قاضیانو مفتیانو مدرسینو امامانو سره نه اجيږي پرکې سو کې چا دی وي صحابي یعنی داغه صحبت دمرا سرات دي دغه ته خبره وای د صحبت پاغه اثرات وانی زما عزت مندو صحابه کرام یادیږي دی وجنه د علماو د صحبت نه دی وجنه بعضی په خوانین تیرشي چې په تش مطالعه باندې عالمانو نو علماو لیکلي چې دا دور نو دور نقصانات ته امت ته ورسیدل دا دی وجنه چې بلا استاد وسو بلا استاد دین زده کړو نو بلا استاد زما عزت مندو دین زده کړو بلا استاد دین زده کول دا زما عزت مندو تباہی او بربادی ده دا سمره چې زموږ عوام دی مرګری دي بعضی کتابونه د عوامو د مطالعه لایق او مستحق وي خو به یو عالم دین نه تپوس کې او که دغه شان مون سره یو ځل یو کس راغی نو سړي لاس تړلی دا لاس چې لاس یو تړلی ځنی وخت د بعض خلکو لاس وګړي دي تشي لورس ناغور سره جنگ شو رالل وی بای مشکا شریف کی راغلی چې پتشي بلاس نه کی زما د لاس سلمو قتل کنا دا یو لاسګر دې تشي لرا رسېږي وی تا هو پتشي لاس یې حدیث پاک مشکا شریف کی راغلی چې پتشي بلاس نه کیږي ناغ بلا استاد مشکات مطالعہ کرے و نبی علیہ السلام حدیث کے آئین نہا عن التخصر دا سے میں منع کرے ناغ حسون کے استاد سر نازمو ناغ تدا جوڑ کرے یہ تا خبر بات تشت مشکات مطالعہ کرے و استاد سر نو ناز نبتش مطالعہ والا بیادا سے زمائی ذتمندو سکر ٹکری خورش دیو جنا زمائی ذتمندو قرآن و سنت بد قابل و مستند و عالمان و نزدکے د مستند عالمانو نه بزدکه او دا یاد ساتي چې قران شریف دا د الله رب العزت کتاب دی خو دې قران شریف باندې عمل بغیر د احادیث نه نشي کېدی ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا د قران شریف تشریح کړی په احادیث والے دی بعض علاقو کې دا فتنی دي د قادیانیت او د پرویزیت دا یاد ساتي یعنی قادیانان او پرویزیان دا سړي کافر دي کنه دا یقینی طور سره کافر دي که یو سره وایي زتش قران منم او پدی می ایمان دی او پدی می عمل دی خو احادیث ور سره نه منم نو دې دا سه کافر دی لکه ابو جهل دي چې څنګه کافر وي دی خبر والے زکه زمای زتمند قران شریف کی بعضی خبره اجمال نه نیته ولوي چې ته قران منی الله ویلی واقیم الصلاه نس کوا نو دا مثال په تور باندې درکاتونو ذکر کم زیر راغه دا څنګه راغه چې دا سه بودریږي دغه په خبره باندې دا د قائدی ذکر پکې کوم ځای راغی تاقیم الصلاۃ ترغی عمل لکې ترسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته مخله کړی دی قران شریف کې ویلی واتو زکات زکات ورکا اصل کې دغه خلق دی او باندې جوړ کړی چې موږ اهل قران یو قران منو کدا دې خلق لوی چې موږ شي نه منو نو داوام بیا نور نږدې کیږي او قران تلاوت کوي د قران ترجمه کوي خلکو یې رضا هم اهل قران دی او خلق دی د خلکو د دوکا کول لپاره یو شی اختیار کړي ورنه خلک د قران جړې رو باسي څه کوئی حدیث نه وایي څه ضرورت ده قران شریف کې ویلی واتو زکا ها زکات ورکا نو دا دومره ترتیب چې دله به ورکې دله به نو ورکې دومره مقدار دې دا چا بیان کړي او قران شریف کې الله رب العزت نه ویلی اللہ رب العزت قرآن کی ویلی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا زما حبیب چتا سلے جو شے در کئی او در له حکم کئی نو پاغبان عملو کئی او زما حبیب چ مدسن من کئی نو داغن من شئی دا کم عمر او نہیں آدائی قرآن کی خو عمر او نہیں دا اللہ لکنا یعنی اغا حدیث والا عمر او نہیں آدائی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے خلقو رد بارکیو درے دلو یو ذلی ہوئی چلاکم زنانا خالو نہ لگئی یا را روزی نہ رئی کئی یا غاخنو کی کلاو والے راولی نبخاری شریف حدیث گرادی چی پدھے گی لانتی ناغوی اللہ دا اللہ رسول پہ لانت وینو یو زنانا اور پسے پہ غصہ کرالا وی ما خطول قرآن دا الحمدن ترورنا سا پوری ختم کرے داتا چی پچا لانت وینو پہی خلانت نشتا وی ته خبر وانه نا غور ته وی حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کې چرتا قران شریف لسته تا په کله شی لیدلې او دا آیات ورته وی وما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا او قران شریف کې الله دا ویلي کنه ګور دا باج آیاتونه داسې عالمانو راځي وکړي چې دا قادیانانو پرېزانو موږ ته قران منو مدې غوتا سره حدیث نه مني ګوره قران شریف کې الله او ما ينطق عن الهوى زما حبيب د خپل خواهش نه خبر نه کوي بلکې آ خبره کوي چې څه حکم ورته ما کړي دا رنګ قران شریف کې د آیات شته کې نشتا الله او انزلنا الیک الكتاب لتبین للناس ما نزل الیہم قران شریف می دربارې اے حبيب را لګلې د دې لپاره چې دې خلق لا دا هغا کتاب چلا را لگلی داغی تشریح و وضاحت بکے ناغا تشریح و وضاحت کم زیکڑے دیو جن رمائی زد مندو گورا دیستاسو دیکلی کدائی فتنہ دا پرویزیت و دا قادیانی چلی خلقو تورنی دین شئی دا سی خلقو کتابونی چی رمائی زد مندو نگو رئی دا سی خلقو کتابونی بتاو اس تا نقصان در کی پی گئی پا خبر بارے دی گورا بعضی عوام اللہ رسالے ورکی بعضی شوقیت اور سرداغی دلستو کوشش کئی دا عالمان لیکلی کله شاه دا اهل علم په خبره باندې عمل وی نو دا عالمان لیکلی غره یو عالم دین دی خپوخ عالم دی نو ی عالم دی ته وی چې دی علم نډکشه دته نور شې سې ځای گیناو د تعالی دور بصیرت ورکړي چې د قران او سنت پرانا کې هغه حق او باطل معلومي او که یو اعتراض وکړو نو هغه جواب هم دز دکړي ویلې خبره باندې یو امي سره خالی او ذهن وی یو امي سره خالی او ذهن وی نو دې چې کوم خبره واوري ناغې خپل دوکې لپاره ویلې چې دا فلاني یې کړه دا هغه مقصد غلط ذکر کړي د سره دا هغه اعتراض جواب ني نو هغه د ګمراهي او سبب جوړ شي او اکثر داسی می اکثر داسی می چې دغه اعتراضونه ګوري او عالمان خپالاته کې لګوي کړه اکثر داسی خلک چې علم نې کړي امام دې ته تپوس کوي غریب لپټه ني نور د شک رور سیوا کې بل رزق کتاب کې وګوري امام نه تپوس کوي غسر جواب ني شک نور سیوا شي او بعض عالمان جواب نور کوي بای سړی داسی چې دا غاغه تپوس د اعتراض په شکل کې وي د اعتراض په شکل کې وي زم دار چې موږ دې بازي مرګرو لویل دې موږ سره خپل داسې واقعیات پیښ شوي یو سړی دې تاسو رکینی منی کې چې بای دا شی موږ را دا شی موږ را دمکا او کا با وجود دې نمونی کی نو که سبا ست تاسو کې ولې زبای چې کوم دې خو هي د تاسو کا دا هغه چې تاسو په خبره دومره عمل نشتا او دا ما تاسو چې موږ دې سترګو قتل جدا سے خلق گمراه شوی دا غي انجام ډیر خراب شوی قران او سنت زدکیږي زمای عزت مندو د رجال النحنه چې صحیح عالمان وي صحیح په قران او سنت باندې پويږي او دا خبره یاد او ساتي چې کم خلق ځان ته تشهل قران وي او دا حدیث نه انکار کوي نو دا خلق یقینا او قطعي سري کافر دي دی خلکو سره ناس تنه نه پکار د دې خلکو خبره او دل دي پکار دا کتا ته او رساله او کتاب درکوي نو غورما په دې خبره باندې خامها کلی نسبري وي بای زمو فلانه عالم چې مستند عالم یې غلې ورته د دې خلکو په دې ترتیب باندې زمای عزتمند نقصانات پیراوی غسوی تعالی چې رساله در کینوې کې دا سې پټي خبرې وي چې سل خبرې صحیح وي نو یو پای کسی وي یو دا سې ګول مول خبرې هغه غسل خبرې صحیح لیکلي دا غوي ګول مول خبرې ده پاره او هغه زمای عزتمندو سبب د گمراهۍ جوړ شي هغه سوشي سبب د گمراهۍ جوړ شي د دې وجې نه چې مو تاسو د داسې خلکو نسو کو اجتناب وک او راشو د صحیح عالمانو سره کینو ادم زمینی مرګور لپکار دی چې یو وخت د قران شریف درس وی نو بل وخت خامخا دا حدیث درس پکار دی ځکه اندي علما او ناوري دي قران سره وی سړې سختی کی احادیث سره نرمي کی نه نرمي او سختی چې او زیشي نه گزارته کی زمدا دغه احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قران شریف د پاره تشریح نو پکار دی زمینی مرګری چې یو وخت کوي یو وخت د قران شریف درس وی نو یو وخت یو حدیث وی یو حدیث دی وای هغه سره با زما عزت مند خلکو کې الله د اعمال مادم پیدا کوي دریم داده دا یو قسم تدا غفتنه انکار حدیث او د پرویزیت او د قادیانیت د پاره یو کلک او مستقل سوی دا غید پر رد وی دادی انګریز دی ملک باندې بادشاہی کړو ما چې کله تلو نو کله د بریلیت په شکل کې فتنه پریخه نو کله داسې خلک پیدا کړی چې غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدمت نبوت نه انکار کړي نو باز خلکو نه ویلي چې ترور وای چې را سي احادیث خو وس دا کمزوري دي او خپل نه صدای کی راج مشو دا سي چل شو دا شکوک او شبهات خلکو لا چي را وې سلوره م صدای کی جمع شو خپل نه صدای کی جمع شو او اکثر خبرې زمای عزت مندو دروغ وي دغه خبره باندې اکثر خبرې زمای عزت مندو دروغ وي چته یو داسې رښتیا خبرو کې عام ما تاسو لوي زمونږ د دوک کولو لپاره د عوامو دوک کولو لپاره دا خلک ګور ډیر خطرناک دي دا خلک زمای عزت مندو دین لوي خطرناک نشته د انکار حدیث د فتنه نه د قادیانیت د فتنه نه خطرناک فتنه زمای عزت مندو نه وای د قران څخه کوي د قران اصل کی جړې روباسي د قران اصل کی جړې روباسي او کوم یو کې بهر چاغه فتنه کنا علما او انکار حدیث فتنه باندې زموږه کابیرین علما دیوبند کتابونه لیکلي دا د هر علاقې د عالمانو فرض وي چې کوم علاقه کې فتنه وي چې هغه کتابونه له رواج ورکی چې کوم علما په دې فتنه پرت قلم روچت کړي او دا هغه شکوک او شبهات خلکو لمخې لیکلي دا سي کتابونه ته ترویج او رواج ورکول په معاشره کې خلکو لاغه طرف ته لار سمول دا یو ډېر لوی زمای عزت مندو د دین خدمت ته یو ډیر لوی دین خدمت ته نشمو او تاسو د الله د کتاب په دې درس کې کینو دې کې زمای عزت مندو موږ او تاسو لړې خبره مخې لراش او خاص کر گو رکم موحدین چی دی الحمدللہ زمان مرگری چی اوزے کی قرآن ختم کنو مسئلہ توحید خب بیان کری نظم اخبر کوشید آئی چی دا موحدین پزے کی نور مسئلہ سرے بیان کی آشیخ نور اللہ مرقدہو چاکہ وہ پنجپیر کی توحید بیان کو ناغبوئی دلتا توحید سنو بیان ہوئی دلتا خوشپاور از بیانی کی دلتا سنور مسئلہ بیان کی اکثر زمائی ذتمند زمین موحدین و مرگرو کی دیر عملن کمزوریو او دا خبر دیر ادوی دا نقصان دا چی جو سبی عقیدہ دا قرآن و سنت مطابق شوا او دا صورت او شکل بگڑاو دے دا غم خادی لین دین کاروبار بگڑاو دے کور کے ماحول دا ڈنگی رئی او دا بیج نئی دے دا خبر دا پارسی دا ادوی دا نقصان وی زمائی ذتمند دا پارا دیو جنا مالا حدیث دیو جنوی بخاری شریف حدیث تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے چھ رب العالمین وی لانت دی پاغ سڑو چھ دی زنا پناس تے پاستا پا لباس او شکل کی مشابہت کئی اولانت دید اللہ حبیب وی پاغ زنانو چی دی پجامو پا لباس کی دا سڑو سرسکی مشابہت کئی اوزمائی زتمند دا اللہ دا طرف نلانت سمقصد دے چی دا سڑے دا رحمت نلریوی او دا اللہ دا قہر او دا غضب مستحق دے حدیو جنا چی موتا سخپل شکلونا دا شریعت دا اصول مطابق کن چو سڑے دا قرآن درست کینی او ټول قرآن ختم سو خود دا شکل سم نشو نچی دے دی کتاب بانے سم نشو ندین پس با بل سو سوی از امی عمر گرے یا غی تبلیغ والا چتلاڑو وی تبلیغ والا چتلاڑو ناغذ اے کی او کس ولوی ارے او کتاب بتا سو لرکو مو سناشنا کتاب لے وی ایمی چرا رسو کتاب بمو لرا کئی چتلری وطن لغیر مسلم وطن تلاڑو نو یو سات پس ولا قرآن شریف را واغس وی ولوی چی داخو الحمدللہ دا اللہ کتاب دے زمین تو کلی کی باشمان اور قربو کیوی وی خد آستاس وطن کیوی او استاس و خلق وی پدین نی سمشوی چی پدین نی سمشوی وی نا پس پس سمشوی وی دیت خبر بار نو یو سڑے چی قرآن شریف با ترزم سلور کال محنت کو لیکن آغا شان دے سمشوی نرے نو بیا بزمائی زتمن دا نور پس سمشوی دا قرآن نا اچت بل شیشتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث نا بل اچت شیشتا چی پا دیو سڑے زمائی زتمند سم نشو نو دینا پس با دا سمیدو سا شیش جنمو استاد سو شکل اخلاق دا زمائی زتمند دا شریعت مطابق شی حلال کوشش کو کاروبار صحیح طریقے سر کو زمائی زتمند شکل مد سنت طریقے مطابق شی ذکر دا مسئلہ دی علماء ذکر کری چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تمام عمر کی بیگیری سڑے مولی دلے بیگیری سڑے نبی علیہ السلام مولی دا ابو جہل دا عطباو دا شیبا دا دی غٹو غٹو کافرو برابر گیروی دا مکی مشرکانو کی یو قسم گیر نخریلا ایت خبر با صرف مسلم شریف کی روایت راضی دا فارس بادشاہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گرفتاری دا پارا حکم کړو نو داغه گورنر دوس پایان را لګړو ناغی چې نبی علیہ السلام وکتل بریتونه پریوسی او ګری خړلې بریتونه پریوسی او ګری خړلې نګور هغه رحمت للعالمین هغه دومره لوی د شفقت او د محبت او د رحمت نډک پیغمبر هغه چې دی دوو کسانو ته وکتل د عزت مندو نو نبی علیہ السلام ورته وی ویلکما من امرکما بهذا وی حلاک او تبا شہید درت چا ویلی دا چن درت چا خولے نایوی من تخپل رب ویلی ای کے سرات وسو رب دے نبی علیہ السلام وی ما تخو رب دے گیری دے پر خودو دے بریت دے لندو لحکم کر او نور خبری بسار لکو مدشبی جبی یمین علیہ السلام راغ چکم بادشاہ اے زما حبیب ستاد گرفتار ای دے پاردات وس پایان را لی گلی بیگے زویرا پاسے درے وغی قتل کرے نبی علیہ السلام ساری راغ اسپایانو تیوی زی بیگا زمار افستا سو رب وجلے دغ دو کسان نبی علیہ السلام پخپل حیاتی طیبہ کی زمائی زتمند بیگی رکتلے ادام سلم دا اتفاقی مسئلہ بعضی مورونه ګيري پریز خو بیا د موټي نه کټ کمي شرعن مسله د اجماع د امت ته چا په خلاف نشته جدید اختلافات دخل کو پری دی اغیله سے اعتبار نشته ائمه اربعه د صحابه کرام او د تابعین او د تبع تابعین او د تمام محدثین او د فقها او د چا په اختلاف نشته چې د موټي نه کم ګيره شرعن او ګيره نه دا غي او د خريلو یو عمر ګناه دی ته خبربان دا غي د خريلو یو عمر زمای عزتوند ګناه باه صحابه نه دا منقول چې به حج کلو کو کنه عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ باز نور نایبا موټه ډاک کو سوای پیختبه واغست موټی نه کمه ګیره په شریعت کې ګیره باز خلکو لاند نه مغستی برنه مغستی یا باز دا خام رواج دی باز علماء دا لاند شوندا غستی عالم چې زموږ علماء لیکلي لمګيري او شامي چې د دې خریل دا بدعت ده دې تام فقوی بخاری شریف کې راغلو نبی علیہ الصلات والسلام آغا صورت او شکل مبارکه چې صحابه ذکر کړي وای کان علی عن فقته شعرات بیض د نبی علیہ السلام په دې د سپین ویښتو زکه داسې صحت په مقدس مکر چانه ترشه لکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ادریس په تو کال په عمر کې نبی علیہ السلام دنیا نه رخصت شه او په دې درویش کالا دې درویش لس کالا زندگی د مکی معظمی کې هر درې میاشتې پس نبی علیہ السلام جهاد کړي هر درې میاشتې پس جهاد کړي او په دې کې په اوش غزاګانو کې په خپل نفس نفیس سر نبی علیہ السلام شامل شه دین علاوه علماء لیکلي چا او پنځوس لیکلي چا دې نه کم او زیات چا وش پیت چې دا غزاګان د نبی علیہ السلام په دور کې شوی د خوراک تکلیف او نه بی بیان په نکاح کې خو باوجود دا غینا د رسول الله انت صحت بچانه تر شه سره د عمر تکالیف او د لګو تندنا د نبی علیہ السلام پر سر او ګیره مبارک کې محدثین وایي چې ولس وی اختص بن شه عام چې کله ګیره مبارک به غوړه کنه نه بخکاره ده ناغسپین وی اختص دی لیکن ډیرو انفقا د دې خریل او کلول دا زموږ فقهاو لیکلي چې بدعت ده په دې خبروان د صحیح سنت طریقې مطابق زمای عزت مندو چې موږ استاد سګیروي سنت طریقې مطابق زموږ استاد سګیروي دارنګ زموږ اخلاق او اعمال د شریعت مطابق وي ځکه یاد ساتئ د کوم خلکو چې د دین سره واسطه ده نو د دپه بدملای باندې دینم بدنامي په دې خبروان د دې وجنه یو سره د قران تکینی نو بیا خلک دی راوي لکه قران لم کې نه ودا سکے او ګور را تبلیغین دی او دام سیم کوي جهادون لزه او داسې کې مداسې خلکو لډېر احتیاط پکار دي زمای عزتمند اعظم یو استاد او نغبوی په دین کې ګرانه خبره دا پرهیز ده یو خبره باندې چرته قرآن طالبی دین سره دی واسطه دا نو سره بلار کی ودریږي په یو مجلس کې ودریږي خطو آیا چې دا زما د ودریدو ځای نه یو خبره باندې د دین هغه قدر او عزت او احترام به زمای عزتمندو په دې ترتیب سره داغه وقار به ساتي چې ته وایې چې ما سره دین بدناميږي مستا اخلاق لین دین او معاملات په سي درست وي امام بخاري رحمت الله عليه بارك راغلي چې علم سفر کولو نو پلار او غل ور سره مرګره شودار چا په خپل فن کې تجربه نو په سي طریقې د امام بخاري رحمت الله عليه نه معلوم کول چې امام بخاري رحمت الله عليه سره سي سل دینار وي بیا دواړه په کشتۍ کې سوار شو نور مسافر چې کله کشتۍ دریا من لور سي د ناغل وي مان هو چا سل دینارونه پټک او دخل کو تلاشی شروع کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم کی سوچ کا یہ اصل دینار دی طول عمر ما دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث را جمع کری زکا علماء علی کری یو بخاری شریف پشپار اسکالا کی را جمع کرے دیکھئی پہ خبرہ او دا اکثر پہ حرم شریف کی او دا رنگی مسجد نبوی کی روزی شریف سر دا ہر حدیث دا پارے دورکات نفل کری او استخارے کری داش پار اس کال محنت مانے بخاری شریف جوڑ لکی سوچ کولو کچھ رداد اغلا داخ پر ماو لگی نو اسنا ما دے دن دور خدمت کرے اغا خلق قبول نکی نو رو انتی دے جیب ناغا پیسی را واغا سی دریاب لے ورو غرزو نو چلی تو نوشو اور سرنوی اغا لوی دا سی نو ٹولو کسی و لتی رکا او اغی پا اغا دم را سرو کوچ اغا تو بویستا بگئی پا خبر باس دیو جنہ د دین خالق دا غی اخلاق د قاسم نانو تی رحمت اللہ علیہ بارک راضی دا دارلو می دیوبن بانی چیرے و یوزل پلار روانو لارا کی غلہ ناس تو د سر زنانوی خلق دور زما عزت مندو د قول او د فعل او د وینا پابندو نو دغه هغه مشر تلاړو د ما سره خو با عزت زنانه دي استاذ غمال غستل مقصد ده نو زه سره وعده کوم چې دوی سره سمال یا ټول بدل راخلم خو تاسو تلاشی مکوئ دا به حرمتی ده ناغه وی ډیر خلک مو غمال نه ناسي د زنانو د تلاشی سره سکار ده مولانا قاسم نانو تی رحمت الله علیه زنانو ته چا سره سونا پی سی می سی را کوي او ورچ سپری نه زما د سره وعده کړی او دی وتعالی شنه کوي چې بیزتی مونږ نه غي بس ارس ولا ورکل لغلو مشر لیوالک ویلې ته خبر با مخ جلاو مولانا غزنانو خپل استدار لویره دا خو پیسی نشتا او دی نیوچ د خراس کات بس من یو زنانو له ما سره خوشتا ودا کم زینا ودا بس مال ته پټ کړی ویلې ته خبر با ناغوله وی ودا الله باندې ما خو وعده کړو دا خدازه په وعده کې پات را وسم شاه بزر زر را کا ایله تا وزر رسار شي یو کتر مولانا سے بڑی والی را منډي وای دا غلاغه مشر ناس ته غته احواله بیا سو وی دا شان چل دی یو خبر دم را سره کو چې غټول توبه وستا او د مولانا مریدان جوړ شو دا غ شخصیت چې هغه د دارلو می دیوبند زما عزت مند بنیا ده خو دا سه قران نه چکینی او قران زکه دا سی او عمل او اخلاق شروع کا داسی او عمل او اخلاق شروع کا چې خلک وای چا یقینا د الله کتاب تکینی او دا یقینا انقلابی کتاب ده دا یقینا انقلابی کتاب ده کور کې تو ورا د تراش قران نن کې نه کور کې لار شي وای موحد ها اخل کو پور خان دي چې رضا خلاف سنت دی او دا یو کور کې ټی وی ایفه او هغه نن ټول موحدینو کوي او تر دې چې بازي وې یره دا ګنا نه نو یا اینه کې چې ته ګوري کنه را شکل له لخکار نه غدام اینه نه کنه ها الان کې زموږه کابرین علماء دیوبند لیکلي ته وی قتل خرصول داسې ناروا او ناجیز او حرام دی خودی ته اجتهادی حرام وای په دې ته خبره وای او زموږه عالمانو لیکلي اکابرین علماء دیوبند فتوا د اجتماعي چې کم عالم او ملا ته وی ګوري د پس امامتی مشکول مکروه تحریمی دا فاسق او فاجر دی داغی وجه صرف پدی که دمرا نقصانات دا دا دین دے شاعت یا ذریعہ نرا دا دین دے شاعت یا ذریعہ نرا تو یہ گئی پا خبر بانے مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ وی اخیر وقت کی اگر ضربی مومن کی دا فتور آگلے و اخیر وقت کی اسلام آباد تر آگلے محمد تقی عثمانی وی زور سروم نباز خلقو تی مطالبہ و کچیرک پٹھیوی تی بیانو کی دا طول خلق بے ووری او دیر خلقو لگو فائدہ و رسی دا دا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ د زندګۍ اخر مرحله ناغور ته مون په دعوت او تبلیغ کې الله دې مکلف نه ګرځول شي او که یو شیخ خلاف سنت یو مونږ وکړو خلکو ډیر واوري دل ډیر خلک راجم شول خدایي نتیجه په صفر کې ځکه طریقه د پیغمبر ده او که یو شیخ طریقه د دین او د پیغمبر ده نو داغي په ظاهرا څخکاری نه خدایي نتیجه به الله د خیر خېږي داغي نتیجه به الله سکه د خیر مولانا دې خبرې ته تیار نشو چیا دی دا سیو کی مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ مدا شی زمای عزت مندو دو گمراہی دے دا ولوی فتنہ دا او یو سڑے دا دا وکئی چی ز توحید والم او بیام دے زمای عزت مندو دا کارونه کئی دا د بے حیائی شی دے تاسو ګورئ نا سمر د غلا د غلط فیشن دا طریقې زمون دا مین دی خیندې دی نزد کئی ابا جنا په هانو ير دا فتنی شی نه یو ګور تاسو د علماو نه په خوا به دا حدیث اوریدو چې دا ډول او سرنا پزره کې نفاق پیدا کوي یدا زم د فقہی کتابونو هغه منیا کې به مکنا ډول او سرنا پزره کې څه نفاق پیدا کوي او علماو لیکلي ډول او سرنا دا د زنا او د بدکارۍ یو ذریعہ دا د زنا او د بدکارۍ یو ذریعہ ده دې سره پورا فتنه راځي بخاری شریف روایت ته دیوانه سوچ کوي نو بیا کا الله تعالی بصیرت او عقل ورکړی یا لب پته ولګی چې دا شی سوره د فتنه ده نبی علیہ الصلات والسلام په سفر کې روان او صحابه کرام عمر سره مشکا شریف جن لسانی کې دا حدیث ذکر کړي نوحان ستلیشول وخان ستلیشول نو دا وخان چې ستلیش نو عرب ورته شعرونه وایي هغه سره وایي سوشي تیشي ور سره او یو عالم یو کتاب لیکلی تراشه نن دغه مطالعه دوران کې چې کوم خ واقعیا قتل نه لیکلي محمد تقی عثماني نو غیر اجم کړی نو غیر کې دا واقعیا لیکلي چې دا کله نه شروع شو وای په عربو کې اوسړي خپل غلام یو والو او په والو کې ولا په دې ګوت چکم ولا بولو نو به سفر شروع کو نو په ټوله لار چغي والي هغه تیلا نو دا هغه چغو والو سره هغه اوخ پس کې راتلو اپا نشک راتلو اوستلی والي ختمی دو دی نفس عرب لپته ولګي چې دا او خود شیر ویلو سره سکیږي دی په جو دو آئی تا پتہ لگی دلی جدا سمرہ لی عظیم شخصیت دے پہلی پہ خبر بالے سمرہ فقاحت او پوچ اللہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ورکڑے وا بدور اچھاتا نظر ملا خدا ہونا پوہان راغلی و داغی مخالفت کی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ واقعی ذکر کری و یوزل ورطے و سڑے راغے تو خواب و بازی خلق و پیسی پہ کورونو کی خخولے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ و کس راغے و امام سیب کور کی پیسی خخی کری و زہران غلط شوئے نا غلوی دا قرآن و سنت و دا فقه سو مسئلہ خو نایجی تالا زوگا میری تا خبر دا خوز دا فقه مسئلہ نا چیر تا پیسی خقی کری و کبزی کی پرتی و بیا امام سیب سو چکو ویزا دا قرآن و سنت و دا فقه و فقه مسئلہ نا خودت دا سیو که نن بطولش پسکے نن طولش پا نفلو کا کی دیشی پا دی ذریعہ اللہ رب العزت ستارا مشکل حل کی نو بس آخل کو خبر مانلا اوس کو چاله وی جدا سم کو ناج دی نه پای ساده وسن دی ویدا لیونه ما دمر اردو وی لی او همه پاس مو زب قران او سنت مولا نس دکم خپل ولي پختو تفسیر کینو ګورو په دې خبره با اخل کو عمل کول الله او بز امام سے په خبره عمل کو نفل شروع کول چینی مش په نفل یو کن نو د پیسو اغزه ول رایات پیسی رویس بیا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په منډه منډه راغی غزې خو مرایا شنه اولی دا سه قران او سنت مسله نو هما چې سوچو کو قران او سنت کی د هیر نسبت شیطان ته شوی الله سوره یوسف کی وای کنا یوسف علی السلام هغه کس لویلی اذکرنی عند ربک ما بد بادشاہ روان دی لګرایات کی چې او سړے بلا سه جرم په جیل کې بند نه دا اولی دا سه ظلم کې بند کړي نه وَيَفَانَ فَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ يوسف علیہ الصلات والسلام خبرت شیطان هیرکا حضرت موسی علیہ السلام چخپل شاگرد توئی چتا مال را یادون نہ ناوی و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکر دنسیان نسبت قران او سنت کی شیطان تشے نو اصل خبر دی دی نو شروع چې صحابی دی نبی علیہ السلام سره سفر کې روان دی او په سفر کې زنانم دی نوخان ستړي شول نو انجش رضی الله تعالی عنہ یو جلیل القدر صحابی دی غو شعرونه شروع کړ خبر له خیال رسی ما طرف له توجه کوی دا الله بندگان هغه صحابی شعرونه شروع کړ ورا صحابی چې شعر وای نه بل ادب نه ډکی کنه او چې بیا د حضور صلی الله علیه وسلم روان دی وای او چې بیا په سفر کې صحابیات موجود دي